У эфиры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа свабоды гэтым разам з Мізер Бартосік запросіць у вёску Куранец Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш. Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застолбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і ў дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта некалькі меры. Свадар Данько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага? Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульны аб'ём расійскіх эканамічных датацый у Беларусі з кожным годам не толькі не змяншаецца, але нават па многіх пазіцыях расце. Гэтак, фактычная датацыя па цане на газ, яна нават вырасла ў 2008 годзе ў параўнанні з 2007 годам, праз тое, што сусветныя цэны на газ раслі намнога хутчэй, чым цана для Беларусі. Памер расійскіх датацый большы, чым памер амерыканскай дапамогі Ізраілю. Таму гаварыць пра нейкі сур'ёзны перагляд адносінаў не выпадае. Так, новай праблемнай кропкай беларуска-расейскіх дачыненняў стала пазіцыя Менска датычна каўказскай вайны. Нават пасля таго, як амбасадар Расіі ў Беларусі Сурыкаў папракнуў Менск за нейтралітэт, адсутнасць падтрымкі, рэакцыя беларускага боку была цікавай. Лукашэнка даручыў міністру замежных справ Мартынаў палепшыць дачыненні з еўразвязамі США. Ананімны чыноўнік МЗС Беларусі адзначыў, што папрокі Сурыкава не маюць рацыі, бо Менск заўсёды падтрымлівае Маскву, а афіцыйна Лукашэнка выказаў спачуванне Расіі з нагоды ваенных стратаў і Беларусь абвесціла пра гуманітарную дапамогу пацярпелым расейцам. То бок падтрымка не палітычная, а толькі гуманітарная. Як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі? Спадар Коктыш. Конечно, в Беларуси треба было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения в двухбоковых отношениях. Вот тут треба разуметь, что кавказское питание было для России вельми важным. Той удар, який наносился, когда Россия не отраховала в своих часах. Почались процессы распада России. Россия сгубила Кавказ. Беларусь имела шанс в своих часах эту поддержку от этого. Все изменилось после доказывания германского министерства внешних дел, когда минуло понеделок, и оно заявило, что оно с разумением ставится на деяния России. Начиная с этой заявы, начался перелом. Старая Европа выбрала, что для

питання ціни на газ будуть ув'язувати з уділом Білорусі у різних там діяннях у відказ на розміщення американських протиракет у Польщі. Це значить, що Білорусь хоче утягнути у ширшу кампанію поширення політичного і економічного впливу Росії в Східній Європі. І, на мою думку, це один з переломних моментів для Білорусі. Коли білоруське керівництво окажеться таким же слабосильним, яким воно було всі останні 10 років, і буде йти у фарватери цієї безотказної політики, то тоді воно поставить у Білорусь ту саму ситуацію, в яку Російська імперія вже ставила Білорусь два рази у 20-му столітті. Спочатку, на початку століття, у часі Першої світової війни, а після у 30-ті і 40-ті роки. У ситуацію, за якою тоді Білорусь заплатила мільйонами життів і повним розбуренням країни. Коли ж ці останні 10-15 років нічого навчили білоруське керівництва, і, можливо, Білорусі удасться уникнути утягування у нові конфлікти, які, здається, Росія рихтує по всій лінії своєї заходньої межі. Тут вельми часто модно тепер хвалити Лукашенко. От я вішу, що ситуація така, що поки нема за що особливо хвалити. Тут із позиції нейких людей, які глядять московське телебачення, це Лукашенко подається здрадою. Але коли порівняти його, ну, тут вдалося нечто таке нечуване, що таке вбивання у незалежну країну. Коли скинуть емоції і поглядеть, що залишається в сухой решті, то події у Грузії – це спроба Росії поставити на колені всю Східню Європу. Осетіни, Абхази – для Москви це має вельми мало значення. Задача є – наполохати усі європейські держави, від Саакашвілі до Ющенки, через Лукашенко до Фінляндії, і примусити їх прийняти російські умови і по газопроводі «Повночний поток», і по протиракетах, і по прокачці нафти, Одеса-Бруди і так далі. Показують, що ті, хто не будуть приймати ці умови, будуть платити так, як заплатила Грузія. І у цій ситуації, коли Білорусь так само прийме ці умови, вона буде жорстко розплачуватися за це на протягу наступних 10 років. Удзельнікі експертызы свабоды, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядучы Валер Карбалевіч. Звярну вашу ўвагу на тое, што ў панядзелак, 18 жніўня, пасля летняга перапынку, «Ранішняя свабода» адновіць працу ў жывым эфіры. Не праспіце свабоды. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі, не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз падарожжа свабоды са Зміцерам Бартосікам.